Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Yeni yılın ilk biyofilya programı. Umarım yeni yıl daha çok sağlık ve güzelliklerle gelir. Yaşam kalitesini artıran ve evreni suistimal etmeyen tasarımlardan örnekler paylaşmak istiyorum. Danimarkalı Index Project, yaşam alanlarında kaliteyi artıran tasarımlarla ilgili bir platform. İş, özel hayat, eğitim, eğlence, topluluklar gibi farklı yaşam alanlarındaki kaliteyi artıracak tasarımları belirliyor. Tasarımcıları ve girişimcileri bu alana doğru itiyor, cesaretlendiriyor. Bu yıl Danimarkalı Index Project ve De Sarolo Üniversitesi'ndeki Tasarım Fakültesi bir işbirliği yaptılar. Birden fazla disiplinden Latin Amerikalı öğrencileri ve mezunları küresel pandemiden kaynaklanan sorunlara birlikte çözümler üretmeye davet ettiler. Sonunda da COVID ile ilgili bazı önemli zorlukları ele alan 6 ilham verici tasarımı duyurdular. Genç tasarımcılar böylece inovasyon becerileri sergilemiş oldular. 6 tasarımın ilkiyle başlayalım. Tasarımın adı EU. Yaşam alanındaki kategorisi beden, vücut. Paraná Üniversitesi Brezilya tarafından tasarlanmış. Birçokları için adet dönemi için hijyen ürünleri lükse kaçıyor hala. Kaynakları düşük olan birçok kadın ve kız çocuğu için ortak bir satın alma ikilemi var. Yiyecek mi alsam yoksa sıhhi ürünler mi alsam? EU adet bakım ürünü topluluk bağışına dayalı bir modelle tasarlanmış. Latin Amerika'daki kadınlar için daha iyi bakım, itibar ve cinsiyet eşitliği sağlıyor. Her pakette bir adet hijyenik kadın pedi ve tampon var. Bazılarının temel hijyen tesislerine erişimi olmadığı göz önüne alındığında ürünler atıldıktan sonra tamamen doğada çözülebilen organik malzemelerden yapılıyor. Aynı zamanda birebir sistemle satılıyor. Yani bir ürün satın alındığında başka bir ürün bağışlanmış oluyor. İkinci ilham verici tasarımın adı Warmy, kategorisi yaşam alanı ev, De Sarolo Üniversitesi Şili tarafından tasarlanmış. Latin Amerika'da yoksulluk, gıda kıtlığı ve yetersiz beslenme ile ilgili artan endişeler var. Bu endişelere karşılık Warmy herkes için besleyici ve sürdürülebilir bir gıda seçeneği yaratmak üzerine tasarlanmış. Yenilikçilik olarak adlandırılan bu gıda sistemi ev ortamlarında böcek yetiştiriciliğini ve otomatik protein işlemeyi destekliyor. Tek bir cihazla bireyler evde yenebilir böceklerden kıyma vesaire yapıyorlar. Dünya Tarım Örgütü FAO'ya göre Latin Amerika'da 16 milyon insan aşırı yoksulluk sınırına geçecek ve 20 milyon insan yaklaşan gıda krizinden etkilenecek. Ayrıca yerel bölgede üretilen gıdanın %23'ü dünya çapında ihraç edildiği için birçoğunun yeterli hayvansal proteine erişimi de yok. Böcekler büyümek için daha az toprağa ihtiyaç duyduklarından ve günlük kompostla beslenmeleri kolay olduğundan büyüyen gıda kriziyle savaşmak için verimli ve sürdürülebilir bir alternatif olarak görülüyorlar. Tabii bir vejetaryen olarak kulağıma ve bünyeme çok iyi gelmediğini söyleyebilirim. Neyse. Üçüncü ilham verici tasarım adı Aerosol Box. Bunun da yaşam alanı kategorisi iş. Arjantin tarafından tasarlanmış. Küresel salgınla birlikte hayatımızdaki türbülanslar arttı. Bu salgın sayesinde bazı akıllı tıbbi yenilikler de söz konusu. Aerosol Box, sağlık çalışanlarının havada taşınan küçük parçacıklar yoluyla mikrop yaymasını önleyen tıbbi bir cihaz. Şeffaf kutuyu hastanın kafasına basitçe yerleştirerek bulaşma riski büyük ölçüde azaltılıyor. Kutunun yan tarafında silikon kapaklarla kapatılmış iki delik, çalışanların hastaya elleri ve gerekli aletlerle ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Aerosol Box, Buenos Aires, Arjantin ve çevresindeki hastanelerin yarısında kullanılmış bile. Tıp uzmanları tarafından büyük ölçüde kabul gören bu cihaz, diş hekimliği, dermatoloji ve endoskopi dahil olmak üzere diğer sağlık alanlarına da yayılması üzerine geliştiriliyor. Diğer bir tasarıma, dördüncü tasarıma geçeyim. Kategorisi oyun ve öğrenme. Kolombiya tarafından tasarlanmış. Okullarda biyotasarım, öğretmenleri ve öğrencileri geleneksel olmayan disiplinler arası bir metodolojiyle ezber bozan bir eğitim projesi, doğa bilimleri bilgisini ve tasarım düşüncesini birleştiriyor. Yenilikçi çözümler sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Eğitim paketinin tamamı biyotasarıma dayalı bir müfredat seti, uzman öğretmen eğitimi, öğrencilerin sonunda çözümlerini sunma şansını içeriyor. Eleştirel düşünme ve empati gibi 21. yüzyılın temel becerilerinin savunucusu olan bu proje, insanlara yaşamları ve çevreleri için etik açıdan sorumlu karar vermeleri için ilham vermeyi amaçlıyor. Beşinci tasarım ise Lugün. Yaşam alanlarındaki kategorisi topluluk. Katolik Üniversitesi Şili tarafından tasarlanmış. Gerekçesi de şöyle: birçok insan yaygın koronavirüs nedeniyle sevdiklerini kaybetti. Bir yıllık kargaşanın ortasında Şili'deki tasarımcılar vefat eden insanları hatırlamanın yeni bir yolunu yeniden düşündüler. Lugün insanların ölen sevdikleriyle müzik ve doğa yoluyla bağlantı kurmasını sağlayan ekolojik bir cenaze ormanı. Ölülerin ruhlarının bir ağaçta kaldığına dair Mapuche inancından esinlenerek Lugün'de ölenlerin cesetleri bir ağacın altına gömülüyor. Her ağaç kişisel bir müzikal biyografiye bağlı benzersiz bir desene sahip. Sadece bir dokunuşla insanlar ölen kişinin daha önce seçtiği fotoğrafa, isme ve şarkılara erişebiliyorlar. Ayrıca bu doğal cenaze töreni geleneksel cenaze hizmetlerine kıyasla çevreye salınan toksik kimyasalların salınımını azaltmaya yardımcı oluyor. Altıncı tasarım La Juanita, Arjantin'den. Yaşam alanındaki kategorisi iş. Teknoloji bizi bir şekilde birbirimize bağlarken birçok insan hala gerekli dijital becerilerden yoksun. Petrero Dijital, İmkanları kısıtlı insanların eğitim yoluyla topluma daha iyi entegre olmasına yardımcı olan bir eğitim merkezi ağı, grafik tasarımı ve programlama gibi alanlardaki çeşitli öğrenme araçlarıyla bireyler dijital iş piyasasına girmek için gerekli beceri ve bilgileri kazanıyorlar burada. Zaman içinde bu sosyal odaklı proje düşük vasıflı çalışanların yukarı doğru hareket etmesini ve dijital iş yerlerinde çeşitliliği teşvik ediyor. Bunun yolunu açıyor. 2018'den beri Potrero Dijital'e 3000'den fazla kişi katılmış. İlk program açılışında katılımcıların yaklaşık %75'i kursu başarıyla tamamlamış ve %40'tan fazlası iş bulmuş. Bugün Petrero Dijital sosyal entegrasyon gündemini ilerletmek için JP Morgan ve Google gibi şirketlerle işbirliği halinde. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Sia'dan Snowman'i dinleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyiler. Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. Sia'dan Snowman'i dinledik. Birinci yarıda Latin Amerikalı öğrenciler ve mezunlarının küresel pandemiden kaynaklanan sorunlara ürettikleri çözümlerden, tasarımlardan bahsettim. Bu çözümlerde Danimarkalı Index Project Group ve De Sarolla Üniversitesi Tasarım Fakültesi ile işbirliği yaptılar. 6 ilham verici çözümden bahsettim. Şimdi 10 tane daha çözüm içeren tasarımlardan bahsedeyim. Pandemi esnasında akciğer ventilatörleri ve solunum yardımcılarına talep hızla arttı. Uluslar ülke çapında çözümler satın alacak veya ödünç alacaklardı. Bu da hem maliyetli hem de zaman alıcıydı. Bir öğrenci yerel olarak üretilecek, ithalatın yerini alacak ve maliyetleri düşürecek bir akciğer ventilatörü tasarladı. 3,5 ayda geliştirdi bunu. Meksika'da kullanılmaya başlandı bile. Core Design Meksika tarafından tasarlanmış. Diğer bir tasarım modüler kapsül. Hastane yataklarının yetersiz kalması nedeniyle Şili'de hastalar 3 ila 5 gün sedyelerde, sandalyelerde ve hatta yerde bekletiliyorlardı. Geçici hastanede yatış için modüler kapsül tasarlandı. Koridorlara kurulu sedye, oksijen, aydınlatma ve elektrikle yaşanabilir bir mikro alan yaratan katlanabilir modüler bir sistem bu. Hızlı bir şekilde kurulabiliyor ve etkinleştirilebiliyor. Bu da De Sarolla Üniversitesi Şili tarafından tasarlanmış. Kunan diye bir tasarım var. Kunan, çevresel krizimizden doğan bir tekstil şirketi ve moda markası. Büyük fabrikalar tarafından atılan tekstilleri kullanıyorlar. Tekstilde biliyorsunuz hem çok su kullanılıyor, pamuk üretimi aşamasında hem de işlemede, boyada ciddi bir kimyasal kullanımı var. Kunan, ekonomik kârları çevre ve insan refahının önüne koyan hızlı modanın ve aşırı üretimin önünü alıyor. Bu da Kolombiya tarafından tasarlanmış. Latin Amerika'dan üniversitelerle işbirliğiyle yapılan tasarımlar bu kadardı. Şimdi başka tasarımlardan bahsedeyim. Exceed diye bir tasarım var. Erkeklerin doğurganlığını iyileştirmek için evde akıllı sperm testi diye geçiyor. Dünyaya yeni bir hayat getirmek eskisinden daha zor ve her geçen gün zorlaşıyor. Konuştuğum jinekologlar bebeklerin dünyaya gelmek istemediğini söylüyorlardı. The National Health Service Bu NHS'ye göre yaklaşık 7 İngiliz çiftten biri gebe kalmakta zorlanıyor. Kadınlar anneliği ertelemeyi tercih edebiliyorlar. Bunun da artan riskleri var tabii. Araştırmalar vakaların yaklaşık %40'ında sorunun erkekte olduğunu gösteriyor. İsrail'deki bilim adamları son 40 yılda batıdaki erkekler arasındaki sperm sayısının yarıdan fazla azaldığını saptamışlar. Ve her yıl erkek doğurganlığı ortalama %1,4 düşüyor. Doğurganlık sorunları tüm cinsiyetlerle ilgili. Veri eksikliğinden dolayı erkek kısırlığının nedenleri hakkında çok daha az şey biliniyor. Exceed Health gelişmiş bir analiz cihazı ve izleme sistemi sağlıyor. Erkeklerin üreme sağlığını kolay ve bilinçli bir şekilde aktif olarak iyileştirmelerini amaçlıyor. Exceed Health erkeklere ev rahatlığında üreme sağlıkları hakkında hızlı bir analiz sağlayan akıllı bir sperm test kiti. Bir doğurganlık kliniğini ziyaret etmek yerine kullanıcılar talimatları izleyerek testleri kolayca kendileri yapabiliyorlar. Her kit bir analiz cihazı, bir numune lamı ve bir toplama kabı ve kapağını içeriyor. Kullanıcılar sadece birkaç saniye içinde sperm örneklerini analiz cihazına koyarak sperm hacmini, hareketliliğini ve konsantrasyonunu telefonlarından öğrenebiliyorlar. Exceed'in test sonuçlarının %95 oranında güvenilir olduğunu söylüyorlar. Testten sonra kullanıcılar uygulama aracılığıyla sperm kalitesini nasıl iyileştirecekleri konusunda doğurganlık uzmanlarına danışabiliyorlar ve 90 günlük bir yaşam tarzı programına katılabiliyorlar. 2017'de piyasaya sürülmüş bu. Şu anda Danimarka ve Norveç'te faaliyet gösteriyor. Şirket yaşam tarzı ile ilgili sorunların erken teşhisine odaklanarak çiftleri duygusal mücadele eden ve ilerideki pahalı klinik tedavilerden kurtarmayı amaçlıyor. Exceed'in ilk kanıtlarına dayanarak kullanıcılar 25 haftalık yaşam tarzı müdahalesinden sonra sperm konsantrasyonunu %25 oranında başarabiliyorlar deniyor. Son bahsedeceğim bir tasarım daha var. Bu da tohum topları. 2019'un en unutulmaz projelerinden biriydi. O zamandan beri tüm dünyada bir dalga yarattı. CNN'den Dünya Ekonomik Forumu'na kadar dikkat çekiciydi. Tohum topları çimlenme şansını artırmak için koruyucu bir kaplamayla kaplanmış ağaç ve çim tohumları. Çıplak tohumlar genellikle böcekler, kemirgenler veya kuşlar tarafından yok edildiğinden veya yenildiğinden kömür atıkları ve organik bağlayıcılardan oluşan katman tohumu gizleyip koruyor. 2016 yılında kurulan Seed Balls tohum topları Kenya'da Teddy Kinyanjui ve Alison Karsten tarafından kurulmuş. Kinyanjui'nin enerji tasarruflu odun kömürü ve odun yakıtlı sobalar üreten işletmesi Cookeswell Jikos geleneksel bir ağaç dikme programına sahip, ancak karbon ayak izlerini dengelemek için dikimi önemli ölçüde büyütmek istemişler. Aylarca süren araştırmaların ardından Kinyanjui tohumların bir tür korumaya ihtiyacı olduğunu fark etmiş. Daha sonra ortak şirket Shardust Limited'in arkasındaki arkadaşı Karsten ile temasa geçmiş ve ondan bu tohumları kömür atıklarıyla kaplamanın bir yolunu tasarlamasını istemiş. Ardından Seed Balls tohum topları Kenya'da doğmuş. Ve bugün günde 1 tona kadar tohum topu üretiyorlar. Şimdi 4 yıl sonra dikilen tohumların sonuçları meyve vermeye başlamış. Seed balls, çiftçilik yapılan özel arazilerde dikilen ağaçların %60-70'e kadar hayatta kaldığına dair veriler toplamış. Ve vahşi doğada dağıldıklarında bile tohumların hala %5 ile onluk bir hayatta kalma şansı olduğunu saptamışlar. Dağıtılan tüm bu tohumların en az %5'inin ağaç haline geldiğini bilmek bile büyük ve önemli bir sonuç. Biyoçeşitliliği artırmaya, büyütmeye çalışıyorlar. Çok sert kaliteli bir ağaç olan Akasya tortilis gibi kömür üretimi için aşırı kullanılan birkaç tür var. Bu ana ağaçlardan bir veya ikisini belirli ekosistemlere geri getirebilmek, 10, 20, 30 yıl sonra daha fazla tohum üretmek için önemli. Bugüne kadar Doğu Afrika'da 13 milyondan fazla tohum topu dağıtılmış. Fil dişi sahili, Zambiya, Malawi, Zimbabwe ve Hindistan'da da Seaballs'un tohum toplarının şubeleri açılmış. Tohum toplarının güzel sonuçlarıyla birlikte bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için size de teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.